यहाँ पे रुकेंगे ब्रेक 20 मिनट की, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, तिलावत सुन लें साथ ही इन आयात की, और जिन रोल नंबर वालों की आज बारी है ख़ास तौर पे वो आएँ। अगर आप नहीं आते तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ से तकलीफ़ होती है कि कम अज़ कम आप हैंड नहीं रेज़ करते कि आप रूम में हैं कि नहीं। नहीं आना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि आप पूछा जाए कि आप रूम में हैं या फिर, तो आप उसको भी फील ना करें। और फिर भी अगर कोई नहीं आना चाहे तो उससे कोई इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी कोई पकड़ होगी, लेकिन जो लोग शेयर करते हैं मैं फील करती हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू खुलता है। और जो लोग शेयर भी करें उनको भी चंद बातें ये बताऊँ कि हमेशा कोई नई बात लाया करें सामने उस आयत में से, कोई नया आइडिया, कोई नई बात अमल की, ताकि नए लोग, दूसरे लोगों को भी आपकी वो बात एक फ़ायदा दे सके और आपके हक़ में एक सदका जारिया हो। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे रुक जाते हैं। जब मौका आता है ज़बान से झूठ निकलते ही नहीं, इसलिए कि आदत नहीं होती। ये अपनी ख्वाहिशात को छोड़ नहीं सकते, इन्हें तो हर चीज अभी पूरी करनी है, और उसमें मसरूफ इतना हो गए कि अल्लाह से मुलाकात की तैयारी का वक्त ना मिला। तो बजाय के अपनी गलती को माने, एडमिट करें कि हाँ हमसे कोताही हो रही है, हमें ये काम करना चाहिए और हम ये काम नहीं कर रहे, तरीका क्या निकालना सिखाई दिया। कहते कोई नहीं मुलाकात होगी, अलग बेकार की बातें, पुराने जमाने की दरकियात अच्छी बातें हैं, ऐसी डबोचते हैं हम का ये मुल्ला डराते रहते हैं। क्यामत आएगी, क्यामत आएगी, और अल्लाह साथ देगा, और अल्लाह से मिलना होगा। कितने प्रोडक्टिव करते हैं और कितनी चीज़ें जो हैं हमारी लहब और लह में आ जाती हैं। अब कई चीज़ें जो हमें पहले लगता था कि घर की ज़रूरियात हैं, हमारा सर्वाइवल है, मेंटल ब्रेक की ज़रूरत है घर और बच्चों के बाद, जैसे ड्रामे हो जाते हैं, टीवी हो जाता है, किताबें हो जाती हैं, अब वाकई अब शऊर के साथ जब पढ़ रहे हैं कुरान तो लगता है कि ये तो वाकई लहब और लह है। तो बस अल्लाह ताला हमको अपना वक्त का ज़िया से बचाए, इस चीज़ों में गुम होना बचा दे, बिकॉज़ वाकई ये उस वक्त तो टाइम थोड़ा सा मज़ा भी आ जाता है, रिलैक्सेशन भी हो जाती है या जो भी है, लेकिन वो पे पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। हालांकि अगर जो हम कुरान पढ़ के या कुछ तस्बीह पढ़ के या कुछ अपना सबक याद करके उस टाइम जैसे प्राइसलेस चीज़ को हम सेव कर लेते हैं, हम ट्रेजर कर लेते हैं। ताकि आज तक कभी हमने सुना नहीं कि टाइम कभी सेव नहीं होता, लेकिन हम टाइम जैसे अनग्रैबेबल चीज़ को भी हम प्राइसलेस बना के ट्रेजर कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप में से जो भी शेयर करना चाहे प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिएगा, और आज जो है रोल कॉल्स की बारी है 110 से 111 से 120, मैं भी लिख भी देती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत पता नहीं, अल्फाज नहीं है थोड़े, मतलब बयान करने के लिए कि दिल पे क्या फीलिंग आ रही है, मगर सुनते हुए मैं यही सोच रही थी कि जब कुरान ज़िंदगी में नहीं थी, अंधेपन से जी रहे थे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चलता था। मतलब एक हद तक अमल तो चल रहा है, ठीक है, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई हो रही है, और कुरान सच मुझ में अल्लाह का कलाम, मतलब वी नो इट इज़ अल्लाह वर्ड, मगर रोज़ मेरे सामने ये बात साबित होती है कि अल्लाह का कलाम है। क्योंकि अगर कोई मजबूरी या कोई हालात से मेरी क्लास मिस हो जाती है या इवन पार्ट ऑफ द क्लास, उस तरह मैं नहीं सुन पाती, और जिस दिन मैं सुनती हूँ और मेरे दिल में पूरी तरह उतरता है, तो यकीन कर दिल साफ हो जाता है और बस एक अलग ही कैफियत होती है। तो ये भी एक साबित करता है कि ये ही अल्लाह का कल, फिर तो एक बेचैनी भी चलते रहती है और दिल बस ये ही अपने आप को कोसते रहता है कि अब कब सुधरेंगे ना, कि अगर अब नहीं सुधरेंगे तो फिर कब सुधरेंगे। मौत तो एक घंटे मतलब अब मौत तो किसी दिन भी आ सकती है, पता नहीं हमारी किताब के कितने सफ़े बाकी हैं। और बस समझ में नहीं आता कि आई डोंट नो कि यही बात है कि कब सुधरेंगे, कब मैं तहज्जुद कायम कर पाऊंगी, क्यों वापस नींद आ जाती है, कि वो समझ में नहीं आता कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। जब क्लास के साथ होती हूँ तो इतने आंखें खुली हुई होती हैं, इतना दिल खुला होता है, बस दिल करता है हाँ बस अब ये भी होगा वो भी होगा सब कुछ हो जाएगा। मतलब मेरा मुझे अपना पर्सनली बात करूंगी मैं कि मेरा मेरी नीयत कहीं और पहुंच चुकी है मगर मेरे अमाल अभी तक वहां नहीं पहुंच चुके, और एक बैडल चल रही है। मतलब एक तरह से मैं अपने आप को फील कुछ करती हूँ कि मैं अपने आप को खींच रही हूँ कि बस दैट अनफ इज इनफ, यू नो आई डोंट नो। अल्लाह हम सबके लिए इस्तेखामत दे, आई थिंक यही सबसे बड़ी बात है। और आई गेस यही है कि जब तक जितना कुरान से जुड़ेंगे ना उतना ही फिर अंदर सफाई होगी, उतना ही इंसान में फर्क आएगा। और अल्लाह बस अल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करे हर तरीके से। जजाक अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये पहली दफ़ा मैं शेयर कर रही हूँ। बस मुझे आज की बहुत ज़्यादा जो ये आयात थी बहुत ज़्यादा मतलब दिल से वो होता है कि हम लोग कितनी ख्वाहिशात हमारी होती हैं दुनिया में कि हमारा घर अच्छा हो, हम कपड़े अच्छे पहने। एक दौड़ है जो हम बस पूरी हमने अपनी पूरी एक्टिविटी सिर्फ इस दौड़ में लगा दी हैं कि बस हमारे कपड़े अच्छे हों, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहना दें उन्हें। तरबियत का तो बहुत बाद में ख्याल आता है कि हम उसे अच्छी चीज़ समझाएं या करें, लेकिन हमें पहले होता है उनके बच्चों ने इतने अच्छे कपड़े पहने थे, उनका घर इतना अच्छा था, हम भी ये करें। और ये हर मतलब जितना भी जितने लोगों को भी देखें तो वो बस इसी दौर में लगे हुए हैं। और बस ऐसा लगता है जैसे अगर हम अपनी ख्वाहिशें शिफ्ट कर दें तो हम कितनी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेंगे यहाँ पे कि हमें पता ही नहीं होगा। मतलब हम हमारे पास कोई ख्वाहिशात ही ख़त्म हो जाएंगी जब हम इन ख्वाहिशात को ख़त्म कर दें। हाँ ज़रूरत का एक घर होना चाहिए छोटा सा हो और नॉर्मल जितने हमारे पास कपड़े होने चाहिए, उसके अलावा ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगा ये सुन के कि जैसे जब अगर हम अपनी ख्वाहिशात शिफ्ट कर देंगे जन्नत की तरफ तो हम कितनी पुरसुकून लाइफ यहाँ पे गुजारेंगे। और बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और अब मतलब बिल्कुल हम बहुत गलत करते हैं कि हम इस तरह बस इस दौड़ में भागे जा रहे हैं और पागलों की तरह, और हमें होश ही नहीं है, हम बिल्कुल एक बेहोशी किसी कैफियत में है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि कुरान सुन के कुरान से ताल्लुक जब से जोड़ा है तो ये बहुत सारी ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। और बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही जहन लेके और दुनिया गुजारने का हम दुनिया अच्छी तरह गुजारें कि जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कम से कम कर दें ताकि अल्लाह ताला हमें जन्नत में ये सब कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के दे। जजाक अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ استاذہ، بہت خوبصورت یہ سورہ الانعام کی آیات آپ نے آج سنائی، بہت ہی انجوائے بھی کیا اس کو پڑھ کے، اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سی کیفیت بھی تھی، وہ یہی کہ زندگی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑھتے آ گئی اور ہمارا یہ سال عمر پورا ہو گیا، اصل میں تو عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا وقت تو ختم ہوتا جا رہا ہے نا، وقت تو بہت کم بچ گیا ہے. اگر ہم زیادہ جی لیے ہیں تو شاید کم باقی، یا اگر ہم کم جی لیے ہیں تو پھر ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس آئندہ کتنی سانسیں باقی ہیں، کتنا ٹائم باقی ہے. تو مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک مقصد، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو بامقصد بنا لیں، یوزفل بنا لیں. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اپنے کاموں میں اخلاص شامل کر لیں، اور اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو ایک بامقصد زندگی کے ساتھ گزاریں، کیونکہ آخرت کا گھر ہی تو اصل گھر ہے، اور سارا چکر تو ہمارا جو ہے وہ خواہشات کا ہی تو ہے، کہ خواہشات کی وجہ سے ہم اس دنیا میں مطلب تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے اس طرف، اور پھر جب ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھول دے لگتے ہیں، اس سے ہٹنے لگتے ہیں، ٹریک سے ہٹنے لگتے ہیں اپنے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل میں تو آخرت کا ہی گھر اچھا ہے نا. آج ہی ابھی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا بہت کلیئر انداز بات یہ ہماری ہم نے آج پڑھی کہ آخرت کا گھر ہی اچھا ہے تو جو گھر زیادہ اچھا ہے اس کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے یا اس گھر کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے جو کہ آخرت سے کے مقابلے میں زیادہ اچھا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی وہی کوشش ہے سب سب کی انشاءاللہ کہ یہ جو ہم لوگ اپنے ٹائم لگا رہے ہیں گھروں میں یہ سوچ کے لگائیں کہ ہمیں پہلی فرسٹ پرائیورٹی ہمارا آخرت کا گھر ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سوچ کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی سوری استاذہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں ہینڈ ریز اس لیے نہیں کر سکتی اس ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ٹائم میں پہلے نماز پڑھ لی جائے تو اس وجہ سے شیئرنگ ٹائم میں وقت نہیں ملتا لیکن آج چونکہ رول نمبر تھا اور باری بھی تھی تو مجھے کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا تھا لائب اور لہب کے بارے میں کہ میں نے ایکسپیرئنس سے یہ دیکھا کہ جب سے قرآن میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور اپنی طرف سے جو جو چھوٹی چھوٹی کوشش کی ہے کسی کو اس طرف بلانے کے لیے تو لوگوں کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہی آگے سے سمجھ آتی ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہو رہا اگر وقت نکالیں گے بھی تو تھوڑا ٹائم دے دیں گے اچھا اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس وقت کیوں نہیں ہے کیا کہاں لگاتے ہیں وقت تو پھر یہ بھی جواب سننے کو ملتا ہے کہ وقت تو بہت ہوتا ہے سارا دن بچے تو چلے جاتے ہیں اسکول ہسبینڈ چلے جاتے ہیں جابس پہ تو ہمارے پاس ویسے تو وقت بہت ہے تو بات یا تو فون پہ بات ہوتی ہے ایوری ڈے کسی بہن سے کسی بھائی سے یا کسی رشتے دار سے صبح یہ روز کی روٹین ہے کہ جتنے لوگوں سے ابھی میں نے بات کی تو مجھے خود میں نے یہی کنسیڈر کیا کہ ایوری ڈے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم روز بات کر کیا کر سکتے ہیں ایون میں خود اگر میں خود امی سے میں پاکستان بات اگر کروں تو میں دو ہفتے میں ایک دفعہ بات ہو پاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم اتنی لمبی بات کیا کرتے ہیں اور ایوری ڈے کی بات کیا ہوگی ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بارے میں یا روز کی روٹین آپ نے سنانی ہے کہ ہم نے یہ فلاں کام کیا فلاں کام کیا ٹی وی پہ یہ ڈرامہ دیکھا اس کے بارے میں آپ اپنے رائے دیں یہی چیزیں ہو سکتی ہیں روز کی تو میرے خیال میں لیکن اب یہ جو وقت ضائع کرنے کی بات ہے یہ اسی میں آ جاتی ہے لائب اور لہب میں اس کے علاوہ ڈرامے دیکھنا یا آپ اگر اچھا میں نے اس دن کسی کو بولا آپ ایسا کریں کہ رات کے وقت آپ کس وقت سوتی ہیں کوشش کریں صبح جلدی سو کے تو تھوڑا سا صبح جلدی اٹھ جائیں تو کہنے لگی کہ رات کو مجھے بہت دیر ہو جاتی ہے سونے میں میں پوچھا کیوں آپ کو دیر ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت ڈراما دیکھ لیتے ہیں بچے سو جاتے ہیں تو سوتے سوتے نیند نہیں آتی تو ڈراما دیکھ لیں یعنی کہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر جو وقت گزر رہا ہے اس کو وہ کس کھاتے میں گزر رہا ہے وہ وقت اس کے لیے ہمارے لیے کیا مقصد ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ روز کے کام ہم لوگ جو دن کے دنیا کے کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ٹوائلٹ کریں تو سارا پانی چلا جاتا ہے اس کا نہ حاصل دنیا میں نہ حاصل آخرت میں لیکن یہ بہت کم لوگوں کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ میں اسپیشلی ایک جگہ پہ گئی ہوں اس چیز پیر ٹاک ڈاؤن لوڈ کرنے ان کو کر کے دیا ان کو سارا کچھ کر کے دیا لیکن اب ان کو روز کہنا کہ آپ آئیں اب اس میں آن ہو یہ کون کرے یہ تو اب سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ان کو بیچ میں شروع کروائیں اس چیز کا بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں لیکن الحمدللہ میں کہتی ہوں جو اس لائن پہ آ جائیں جس کو ایک دفعہ اس کا ذائقہ نظر آ جائے وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کر سکتا ایون میں خود کئی دفعہ کوشش کرتی ہوں اب تو یہ کہ کہیں جاتی بھی ہوں بچوں کو اسکول بھی ڈراپ کرنے ایون تو میں کہتی ہوں وہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو کہ میں نے کوئی بک یا کاپی یا کوئی آیت یا کوئی چیز ایسی رکھی ہوتی ہے گاڑی میں کہ اس کو پڑھ لیا ذکر کر لیا کوئی کہ کوئی وقت نہ نکل جائے لیکن بڑا مشکل ہے بس دعا کریں کہ سب استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے کیونکہ شیطان کے وار تو ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں اگر آپ ایک جگہ سے کوشش کرتے ہیں تو دوسری جگہ وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں فلاں نے اس نے تو کیا نہیں ہے نا تو تم چھوڑو تمہیں کیا ضرورت ہے لیکن ہمیں اپنی استقامت کی بہت دعا کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انہیں ضروری نہیں آپ ہر وقت قرآن کھول کے بیٹھے رہیں اور اسی کے دیکھیں، آپ اللہ کی کوئی بھی ذکر کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں. ہمیں تو آج کل یہ فکر ہے کہ سیل کس جگہ پہ لگی ہوتی ہے، ہم لوگ کس طرح وہاں پہلے پہنچیں اور وہاں سے چیزیں اٹھا لیں کہ ہم سے آگے کوئی نہ نکلے. حالانکہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم آخرت میں کس طریقے سے ایک دوسرے سے آگے نکلیں. تو بس سب کے لیے دعا ہے اور اپنے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم میں یہ جرأت اور ہمت آئے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس مقصد کے لیے آگے نکلیں. اور ایک اور بات استاذہ مجھے آپ سے پوچھنا تھی کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان دا فیوچر ہمیں کوئی احادیث کے بارے میں کوئی آئی ڈونٹ نو، مشکل تو سوال ہے لیکن کوئی کوئی احادیث کے بارے میں کوئی شارٹ کورس یا کوئی ایسی چیز کہ جو ہم اس کے بارے میں، یا سیرت النبی کے بارے میں کوئی بات یا کوئی کورس بہت شارٹ قسم کا کہ ہم وہ بھی اگر پڑھنا شروع کر دیں تو. جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ابھی لاسٹ رکو پڑھا تھا، جس سے لاسٹ رکو پڑھا تھا تو اس کو پڑھ کے ایک طریقے سے ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ کہ قیامت یعنی بالکل سامنے نظر آ رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بتائیں گے، کسی سے یہ سوال کریں گے، کسی سے یہ سوال. تو مجھے صرف یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں جس ماحول میں رہ رہی ہوں، جیسے ابھی سبھی کو پتا ہوگا کہ میں اب یہ لائک پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ سا پورا ماحول ملتا ہے، تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہاں پہ رہتے ہوئے انسان کو ایک طریقے سے صرف عذاب ہی نظر آتا ہے، یعنی اپنا آپ اتنا چھوٹا بھی لگتا ہے اور پھر فوراً ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں یہاں ہوں، یا اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان جہاں صرف اور صرف گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو ان میں کہیں عذاب تو نہیں آ جائے گا. تو یہ چیز اور پھر آج کی آیت پڑھ کے، یہ سب چیزیں پڑھ کر تو اور بھی زیادہ اس بات کی تڑپ لگی کہ ان سب لوگوں کو کیسے بتایا جائے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک رشتہ داروں کی بات ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی دعا بھی ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ اگر میں ان کو دور تو نہیں کرنا چاہتی ظاہر سی بات ہے، لیکن ہم ان کو قریب ہی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش یہ میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ، جی بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ کسی پرپز کے لیے بھیجتے ہیں نا. تو میں نے یہی سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم دین کو آگے پھیلائیں. تو الحمدللہ یہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ خود ملتے جاتے ہیں. میں نے نہیں سوچا تھا، جیسے بہت سارے لوگ اگر کبھی اپنے ان لاز میں جا کے رہتے ہیں یا کچھ بھی تو ان کو بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں نا. تو کیسے آسان کرتے ہیں کہ مجھے میرے ان لاز کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے یا اتنی اتنی دیر. فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کا ٹائم دیکھوں تو بہت لمبا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا، تو اس سے بھی دکھتا ہے کہ وہ واقعی الرحیم الرحمان ہے. پھر اس کے بعد جو ابھی نیکسٹ رکو پڑھا تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات ہوئی اور یہ سب کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کس کو ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں جن سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق بڑھتا ہے. تو اگر میں یہ سوچوں کہ میرے لیے کیا ہے تو میں سب سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نعمتوں کا بھی ذکر ہم سب کے درمیان میں کریں. تو جب سے میں نے اپنی کلاس شروع کری تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی نا کہ مطلب یہاں پاکستان میں اتنا آپ کو لائٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا انٹرنیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، تو صرف اس دن سے جس دن سے میں نے اپنی کلاس اسٹارٹ کری ایسا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوا. تو میں نے یہ سوچا کہ صرف ایک قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آسانی عطا فرمائی اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھی آسانی عطا فرمائی. میں پھر ایسے رب سے ملنے سے کیسے دور رہ سکتی ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ میں یہ نہ سوچوں کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا، پھر تو انسان کو اور بھی زیادہ شوق بڑھتا ہے نا کہ نہیں وہ اللہ جو دنیا میں میرا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آخرت میں تو سب کچھ اس کے پاس ہے، تو پھر میں کیسے اس سے دور رہ سکتی ہوں؟ تو الحمدللہ بس یہی شیئر کرنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا